قصه آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترک تعویل. بلبشر کو علم الاسما بگست، صد هزاران علمش اندر هر رگ است. اسم هر چیزی چنان کان چیز هست، تا به پایان جان او را داد دست. هر لقب کو دادان مبدل نشد، آن که چستش خواند او کاهل نشد. هر که آخر مؤمن است اول بدید، هر که آخر کافر او را شد پدید. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمز علم الاسما شنو. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش. نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. بود عمر را نام اینجا بود پرست، لیک مؤمن بود نامش در الست. آن که بود نزدیک ما نامش منی، پیش حق این نقش بود که با منی. صورتی بود این منی اندر عدم، پیش حق موجود نه بیش و نه کم. حاصلان آمد حقیقت نام ما، پیش حضرت کان بود انجام ما. مرد را بر عاقبت نامی نهد، نه بر آن کو عاریت نامی نهد. چشم آدم چون به نور پاک دید، جان و سر نام ها گشتش پدید. چون ملک انوار حق در وی بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتافت. مدح این آدم که نامش می برم، قاصرم گر تا قیامت بشمرم. این همه دانست و چون آمد قضا، دانش یک نهی شد بر وی خطا. که عجب نهی از پی تحریم بود، یا به تعویلی بود و توهین بود. در دلش تعویل چون ترجیح یافت، تب در حیرت سوی گندم شتافت. باغبان را خار چون در پای رفت، دوست فرصت یافت کالا برد تفت. چون ز حیرت رست باز آمد به راه، دید برده دوست رخت از کارگاه. ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. پس قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچو موش. من اگر دامی نبینم گاه حکم، من نه تنها جاهلم در راه حکم. ای خنک آن کو نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت و زاری گرفت. گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. از کرم دان این که می ترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. این سخن پایان ندارد گشت دیر، گوش کن تو قصه خرگوش و شیر.